Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmez. Ne bu hayat oyunu, kendin hazırladın yavaş yavaş sonunu. Ama bende kolay bitmez aşkın, yine de seviyorum aşkım yaşamayı seninle. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana. Benim başka kimse onu öpmez. Kimse sana canım cicim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmez. Başka biri sevmesin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmesin. Dudak benim başka kimse onu öpmesin.